świnie ciasteczkowe 4,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 22 czerwca, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje fotografik, dziennikarz i popularyzator muzyki jazzowej Marek Karewicz. Premier Morawiecki zarzuca opozycji, że ta apeluje do Brukseli, aby zamrozić środki unijne dla Polski. Brytyjczycy wciąż podzieleni w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej. W wieku 80 lat zmarł Marek Karewicz, polski fotografik, dziennikarz i popularyzator muzyki jazzowej w naszym kraju. Marek Karewicz był autorem wielu okładek płyt, m.in. Tadeusza Nalepy, Ewy Demarczyk, Czerwonych Gitar i Maryli Rodowicz. Fotografował też m.in. koncert zespołu The Rolling Stones w Warszawie w 1967 roku i ostatnią trasę koncertową Milesa Davisa. Dziennikarz muzyczny Polskiego Radia, Dariusz Michalski, wspomina, że zdjęcie Marka Karewicza na okładce płyty było znakiem jakości. Odkrył, że artysta może być naprawdę atrakcyjny i fotografował i jazzmena, i zwykłego estradowca, i big beatowca, i rock'n'rollowca. Do Marka ustawiała się kolejka, bo foto by Karewicz to było po prostu dwa stopnie do przodu, pomagało w karierze. Marek miał szczęśliwą rękę. Fantastyczny facet, wspaniałe oko, znakomita technika, a przy tym znający się na muzyce tak bardzo, że kiedy stwierdził, że lepiej mu się fotografuje niż gra na trąbce czy na kontrabasie, stwierdził, będę fotografikiem. Wspaniały człowiek, Marek Karewicz, Karo. Marek Karewicz w 2003 roku został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a dwa lata temu odebrał Nagrodę Radiowej Trójki Mateusza za całokształt twórczości. Premier Morawiecki zarzuca opozycji, że ta zaapelowała do Brukseli, żeby zamroziła środki unijne dla Polski. Szef rządu mówił o tym podczas spotkania z mieszkańcami Opola. Mi by do głowy nie przyszło, żeby zamrozić środki jakiemuś wójtowi czy jakiemuś burmistrzowi, dlatego że jest z Platformy Obywatelskiej czy z PSL-u. Rozwój zrównoważony terytorialnie wymaga solidarnego podejścia, wymaga właśnie tego, żeby patrzeć na takie obszary, na takie województwa, właśnie jako polskie, również przez pryzmat szans i przyciągania tutaj różnych inwestycji. Słowa o zamrażaniu unijnych funduszy dla Polski pojawiły się m.in. w poniedziałkowym wywiadzie Grzegorza Schetyny dla Rzeczpospolitej. Lider Platformy powiedział tu cytat: unijny budżet ma być mniejszy dla Polski ze względu na brak umiejętności prowadzenia negocjacji przez rząd Morawieckiego. Do tego jeszcze te pomniejszone znacznie pieniądze dla Polski, które będą w budżecie ostatecznie zapisane, wszystko na to wskazuje, zostaną zamrożone ze względu na łamanie praworządności. Po 2019 roku i po wyborach parlamentarnych wrócimy do tego i odmrozimy unijne środki dla Polski, powiedział Grzegorz Schetyna. Zostajmy przy polityce. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta stolicy Rafał Trzaskowski zapowiada, że w przypadku jego wygranej każdy warszawski uczeń otrzyma co miesiąc 100 zł na zajęcia dodatkowe w szkole. Poseł Platformy chce też dać podwyżki nauczycielom i zmniejszyć chaos, jaki jego zdaniem panuje teraz w placówkach edukacyjnych. Oczywiście mówimy o tym, co będzie się działo ewentualnie po wyborach. Na razie to są propozycje do konsultacji. Jak się zacznie kampania wyborcza, wtedy będziemy składali już stosowne deklaracje. Natomiast w tej chwili to są propozycje do dyskusji, zbudżetowane i odpowiadające na to, o co pytają sami warszawiacy, dlatego że to są właściwie dwa czy trzy najczęściej pojawiające się pytania. O edukację, o kwestie dotyczące komunikacji publicznej, o kwestie dotyczące opieki nad seniorami. Dlatego te propozycje składam. Dziś z dziennikarzami spotkał się też kandydat Zjednoczonej Prawicy Patryk Jaki, który ogłosił budowę na warszawskiej Woli ponad 1000 mieszkań z rządowego programu Mieszkanie Plus. Inwestycja ma zostać zrealizowana na działce przy ulicy Ordona, którą przekazały Polskie Linie Kolejowe. I na koniec jeszcze zagranica. W przeddzień drugiej rocznicy referendum w sprawie Brexitu brytyjskie społeczeństwo jest wciąż niemal równo podzielone na zwolenników i przeciwników wyjścia z Unii Europejskiej. W rozmowie z ankieterami Ośrodka Badania Opinii Publicznej Surveyson 53% wyborców opowiedziało się za pozostaniem w Unii Europejskiej, a 47% za opuszczeniem wspólnoty. Jak zaznacza brytyjski ekspert od naukowej analizy wyborów John Curtis, taki wynik pozostaje w granicach błędu statystycznego i byłby możliwy jedynie przy bezprecedensowej mobilizacji młodszych wyborców. Badania wskazują na to, że 9 na 10 wyborców po obu stronach podziału zagłosowałoby dokładnie tak samo jak dwa lata temu, tłumaczy Curtis. Wielka Brytania powinna opuścić wspólnotę do 29 marca 2019 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

this crazy game. Someone's always left out in the rain. Is there a chance that we can make it? Just keep it real, cause we can't fake it, yeah. Cause you and I can't take this anymore. We've got to keep our feet right on the floor. There's no more secrets, no more lying. Nie wiem, jak dla Państwa, ale dla mnie on zawsze jest świetny. W dawnych czasach Zapraszamy do Trójki, nazywaliśmy go Krawiec i nawet formułowaliśmy takie zdanie, że jak krawiec już żyje, to zawsze na miarę. Low Lenny Kravitz, dzisiaj na 28. Nie chcę już narzekać, że wszystko, co mi się podoba, spada, ale na przykład taki Robert Plant, na przykład taki utwór Carry Fire, na przykład 4 w dół na 27. Zauważyłem pewną prawidłowość, że im więcej zamieszania wokół jakiegoś utworu w listach państwa, tym potem słabszy rezultat na liście i tak jest w przypadku Carry Fire, Robert Plant, 4 w dół, dziś na 27. Teraz będzie jeden skok, a potem spadki, bo dziś 15 utworów spada na liście. Honolulu, Sławek Uniatowski, 4 w górę na 26. Jak bezszelestnie skradam się przez sień i wtedy wiesz, ja ukradkiem cię dostrzegam, nic nie mówię i uśmiecham się. Kochanie, właśnie tak, nie, nie potrzeba słów, ciebie chcę tylko brać. Tak ciebie właśnie tu, co przyniósł wczoraj wiatr, dzisiaj nie liczy się. Honolulu, Honolulu, Honolulu. No chodź,

Dziękujemy bardzo artyście, ale my lecimy dalej, bo tu kolejny spadek o 3 pozycje po 30 tygodniach z 20 na 23. Właściwie tyle wystarczy, już Państwo wiedzą, że to Led Zeppelin i Immigrant Song. Tomi gra już od bardzo wielu lat. A propos gry, w meczu Serbia-Szwajcaria nic się nie zmienia. Serbia wygrywa ciągle 1-0. Gdyby ktoś z Państwa chciał komentować mecz, czyli był na oglądzie i na słuchu, to bardzo prosimy. Były spadki, teraz 6 w górę z 28 na 22. Jeszcze cię nie ma. Tulsia. Nie ma cię. Nigdy nie było. Nie wiem, jak cię wymyśleć. Dzisiaj mam, by się nam tak ułożyło. Jak piękne słowa, co znaczą miłość. Nie ma cię. Jeszcze cię nie ma, Tulia, po 2 tygodniach 6 w górę na 22. A teraz... A teraz będzie świetna nowość. Na 21. Crush. Cigarettes After Sex. Zwolennicy zespołu Cigarettes After Sex znowu mają swoje kilka minut na liście przebojów programu trzeciego. Crush, Cigarettes After Sex. Dziś nowość i debiut wysoki na 21. Oprócz listów o meczu, oprócz listów komentujących listę są również takie jak najbardziej na czasie. Jako iż moja wychowawczyni lubi słuchać listy przebojów, chciałbym jej podziękować za rok spędzony wspólnie w liceum ogólnokształcącym Jeziorańskiego. Zwracam się więc z prośbą o pozdrowienie pani Joanny od Mateusza. Panie Mateuszu, stało się, wszystkiego dobrego dla pani Anny, w ogóle dla wszystkich nauczycieli dziś, nisko się kłaniamy, dobrych wakacji. A na liście na 20. Shadow of Your Love i Guns N' Roses. Shadow of Your Love i zespół Guns N' Roses. Dzisiaj po 7 tygodniach z 19 na 20. Mówiłem o tym, że na liście sąsiadują ze sobą utwory krańcowo różne stylistycznie, ale coś jednak Guns N' Roses i Jaromira Nohawicę łączy, mianowicie to, że dziś zaliczają spadek. Z 18 na 19 Poruba i Jarek Nohawica. Poruba, Jaromir Nohawica po 10 tygodniach z 18 na 19. Nie, nie, to jeszcze nie jest koniec tej strefy spadkowej. 15 utworów gdzieś musi spaść i oto jeszcze jeden z nich na dziś. Jeszcze w Zielone Gramy i Daria Zawiałów po 30 tygodniach z 16 na 18. Zostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę mróz czy w upał, w zimie, w lecie. Szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś razu płoną. Jeszcze w zielone